Bueno, pois pues temos 16 minutos, xa sobre as 5, levamos así un pouquiño de retraso, pero que verdadeiramente a técnica, bueno, a técnica e a electricidade non acompañan. Agora os conto por qué. Antes deixeme que presente aos nosos colaboradores, Diego e Manuel, de Vuelta y Media. Diego, que tal? Hola. Manuel? Hola, que tal? Boas tardes. Ui, e ainda por riba Manuel non colleu o micro que teña que coller. Agora sí, Manuel, que tal? Hola, moi ben, boas tardes. Agora, bueno, saiban vostedes que estes dous rapaces están a oscuras facendo o programa. Sí, bueno. É que a xente a ver como na casa. Que o concello. Bueno, eso. Non acompaña aquí un pouco a electricidade, pero bueno, máis ou menos así, con un pouco de arrasco de luz, seguro que poderemos. Sabes que pasa? Que como a xente na casa non o nota, a eles van a notar na casa cousas raras, pero non saben por qué é. E é porque nos falta algo. Nos falta algo aí de vernos, de facer xestos, de entendernos mellor, pero así arrancamos o xeo noso Vuelta y Media. Bueno, Vuelta y Media que empezamos xa, que hoxe ten ademais moitísimo sabor galego. Un paso adiante outro atrás, Galiza, e a tea dos teus sonos non se move. A esperanza nos teus ollos espreguiza, aran os bois e chove. Un brar de navíos moi lonxanos, che estrolla o sono mol como unha chuva. Por ti envolves tensabas de mil anos, e en sonos volves a escoitar a chuva. Traguerán os camiños algún día, a xente que levarán, Deus é o mesmo, suco vai, suco ven, se sos María, e toda cousa ha de pagar seu desmo. Desorballando os prados como a sono, o tempo vai de parga a pastoriza, vais enterrando suco a suco o tono. A ver, irás a aclarar quen escribiu ese poema, como se titula, porque o lees, non? Sí, por suposto, este poema é Penélope, un dos poemas máis coñecidos de Xosé María Díaz Castro, autor o que este ano se lle dedica o Día das Letras Galegas. E este poema corresponde ao poemario Nimbos, o único que escribiu, pero aínda que fose o único, este poeta sigue sendo grande porque a calidade dun poeta non se mide polas extensións das súas obras. Bueno, adicamos este programa ás letras galegas que están próximas, non? De feito, mañán é o Día das Letras Galegas. Sempre que fago é unha sección sociocultural, así de cine, música e libros, bueno, pois hoxe querería falar de libros en galego, de libros que moitas veces, algúns é certo que non son os mellores, pero hai libros moi bons, porque para gustos colores, non? Lóxicamente, Diego e Maise, bueno, temos un gusto un pouco dispar aquí. El gustañe máis un tipo, a mí gustañe máis outro tipo. Pero bueno, sinceramente, neste curso no que levamos, porque non somos rapaces de bachiller, bueno, pois temos lido libros realmente interesantes. Este ano, sobre todo, porque me cautivaron dun xeito especial, non? De feito, non sei se recordas, Diego, o primeiro libro deste ano que nos recomendaron ler foi ese O Bosque dos Raposos Aforcados. Bueno, non está mal. Un libro un tanto así vanguardista, non? Iba para adiante, despois volvía un poquinho para atrás, despois outra vez para adiante. O eixo cronolóxico non teña iba moi disparado. Pero este gran libro de autor finlandés, que agora mesmo non me acordo o nome, é moi bon, por suposto. Dende o meu punto de vista ten moitísima, bueno, resalta algo moi importante, e é que todos nos movemos, bueno, pois en parte polo xeito económico, non? Realmente resalta iso, a importancia que teñen os cartos na vida e o diñeiro, resalta pois bueno, unha realidade que ao fin e ao cabo é a que e que tampouco é tan dispar, non? Realmente a min impresionoume, pero se queremos algo de aínda máis intriga e algo que sobre todo nos cautiva e que nos fai pensar da locura a que pode chegar unha persoa e do que o medio social e que a sociedade que nos rodea, que nos pode influir, pois é ese libro de A Asasina. Bueno, Asasina é un libro que a min encantoume, pero é un libro que é un pouco pesimista, pero mostra a sociedade grega talmente era. Entón, mostra unha sociedade que, claro, que a muller é unha asesina para que é unha boa, pero que asesina cinco rapazas. Ela, pois, ve iso como algo salvador para a sociedade, ve algo, iso algo salvador para Grecia. Porque unha nena, para unha familia grega, na época na que estaba, creo que era a finais do 19, tiña, claro, a familia tiña que dar un dote, home, tiña que ser un dote enorme. Entón a familia, se tiña unha nena, arruinaba, se tiña que ter os suficientes nenos para compensalo. Entón, claro, ela pensou, pum, vou acabar co problema que... Bueno, efectivamente, o libro trata precisamente diso, da locura dunha muller maior, de que, bueno, de que ve como a muller, o papel da muller na sociedade pois non está sempre ben visto e que é sempre un penoso porque sempre manda o home encima da muller. Recordemos que este libro está basado pois a principios do século XX. Entón, mostra esa realidade que, bueno, realmente é triste, non? E, polo tanto, ela colle esa locura de matar a toda aquela rapaza con que se encontre. Pero, en la que seña moita locura, porque, claro, unha locura, pero a verdadeira víctima desta historia é asesina. A verdadeira víctima desta historia é ela. En verdade, sí, sí. Ela é unha víctima desa sociedade grega que a ten, en certo modo, ten a matatada. Porque, claro, ela tivo de quedar un dote temendo marido. Ainda por encima, as fillas tiveron de quedar un dote temendo marido. Entón, ela estaba completamente arruinada. Non teña, tiña un fillo só. E ainda así non estaba casado. Pois sí, realmente mostra eso, a locura que podemos chegar por culpa da sociedade. De feito, poderíase entender tamén a locura na que, pola que pode pasar moita xente, non? Bueno, despois, finalmente, o libro que máis me fascinou a mí completamente, o que me cautivou desde un primeiro momento, foi Hora Zulu. Ese libro que empeza polo final e acaba polo principio, a fin ao cabo. É unha cosa rara que a ti te gustase este libro porque dis que non te gustan as vangardas. No, vamos a ver, a mí gustame este libro porque eu cando vexo, por exemplo, a cine, pois hai moitísimas películas que empezan polo feito que desencadea o final e acaban recordando non, sencillamente facendo un paso polo que todo que houve que pasar para chegar a ese final, polo tanto acaban polo principio. É un flashback, este libro non teña flashbacks. No, tiña o mismo, empeza co argumento do final boom, e acaba pero... co argumento do principio. Realmente fascíname no xeito de investigar e de redactar pois unha historia e de ir investigando pouco a pouco hasta chegar sí. Ata o final. A ver, o libro está moi ben. E se te fixas incluso o final do libro dache ao principio. Incluso o final do libro dache ao principio. O final está ao principio. Todo isto ben relatado este libro Hora Zulu. Ben relatado por varios documentos. E non están narrados, non hai unha narración entre documento e documento. Non, venen así documentos soltache un poema, un informe médico, unha carta, e só taches así sin nada polo medio. Pero claro, tienes todo eso, se ha hecho unha historia na tua cabeza verdadeiramente preciosa dun tipo que para salvarse das autoridades francesas, que se chaman da truco, acaba pasando por loco entrando no hospital psiquiátrico de Conxo. Vamos, iso... Se manda truco estar aí 10 anos en Conxo facéndose pasar por loco. Precisamente por eso que dixeches de que non era unha narración ben escrita, senón unha serie de documentos, é polo que resalto o importante deste libro, non? A vida, ti se empezas a investigar algo na vida real, pois lóxicamente non vas ter unha narración, vas a ter unha serie de documentos dos que vas a sacar unha conclusión. Eso é o que fai o libro. Faite pensar no sentido de que ves as probas que hai e en serie desas probas sacas as túas conclusións, unhas conclusións lóxicamente obvias, tampouco é un libro de dicir de que fai falta un gran coñecemento, non? Bueno, e dígame vostede, está de acordo ca ideoloxía que tiña o protagonista? Bueno, o protagonista tiña unha ideoloxía bastante ecoloxista. Eu non estou de acordo con ser tan ecoloxista, dicía que o tempo era unha invención. Bueno, pois eu, o tempo non é unha invención, o tempo é algo real, o que facemos os humanos simplemente é medir o tempo. Eu considero que o ecoloxismo é importante porque temos que coidar o noso planeta, temos que coidar o fin ao cabo donde vivimos, Pero, lógicamente, tamén non sei que pasar dese modo bueno, no que o fai o protagonista. Acordaste dese termo tan bonito co que mencionaba a nosa natureza? Eu non digo que a nosa natureza... Digo se te acordas do termo. Pero a que te refires, digo? O termo co que lle chamaba na terra. Pachamama. Vamos, nin te acordabas diso. Pachamama era co termo co que o protagonista sempre se refería a Nai Terra. Pois Pachamama significa Nai Terra en quechua. E ao mesmo tempo, Pachamama é unha deusa da cultura quechua que é a deusa da natureza. Entón, el, cando se refería a salvar a Pachamama, referías a salvar a Terra. E claro, se estás vendo, ves nas noticias, ves en todos lados, Isla de Plástico no Pacífico, ves... non sei cantos millóns de euros en plásticos e non sei que máis. A mí iso parece unha brutalidade. Pero bueno, claro, vive o capitalismo e seguimos a culpa, gastando en plásticos e seguimos tirando ao mar. A culpa dos problemas ecolóxicos non é do capitalismo. Vamos a ver, non somos unha sociedade que para vivir hai que consumir. Ti non das vivido neste mundo sin consumir, polo tanto, o consumo é algo lógico, haxa ou non capitalismo. Se houbera comunismo, a xente tamén consumiría, tamén farían falta plásticos. O problema é cando... Espera, non é culpa do capitalismo que un tipo salga dicindo, a ver, un dos grandes empresarios do plástico, salga dicindo que non existe tal illa, cando está demostrado, hai fotos e todo, que é toda unha invención deses ecoloxistas que non queren máis que retrasar o evolucionamento, a evolución deste planeta hacia un mundo tecnolóxico mellor. Se ese mundo tecnolóxico mellor significa matar a Pachamama, significa matar a nosa terra, eu non estou de acordo con ese señor, por suposto. Vamos a ver, nós temos un avance tecnolóxico impresionante agora mesmo. Nós non podemos prescindir do avance tecnolóxico que temos agora mesmo porque nós dependemos del. Pero, lóxicamente, para ter ese avance tecnolóxico hai que tomar medidas ecolóxicas, hai que tomar plásticos pois que, en fin, se poidan reutilizar, se poidan renovar e tamén, unha vez que non se poidan volver a utilizar, pois ver unha maneira ecolóxica de desperdicios, non botalos ao mar ou cousas así. Lógicamente, bueno, o que di ese tipo que dicías ti dun dos grandes empresarios do plástico, home, non o comparto, pero lógicamente el non vai dicir outra cousa contraria, tamén non vayamos a ser así, non? Claro, pero bueno. A veces pero non podemos non podemos retrasarnos. A veces a evolución tecnolóxica destrói empleo e outras cousas, pero bueno. No, destrói empleo, non, de feito crea emprego, porque se hai máis tecnoloxía, fai falta máis mão de obra para conseguir todo eso, lógicamente crea emprego. O problema son os problemas ecolóxicos, pero hai que buscar alternativas, sempre se poden buscar alternativas. Non hai ningún problema sin solución, o que pasa é que hai que atopala. Bueno, podemos utilizar enerxías alternativas, etcétera. Por eso digo que esa visión tan extremista de ecologista de querer prohibir toda a tecnoloxía, etcétera, pues bueno, non a comparto. Non é prohibir a tecnoloxía, por suposto. Les están falando de evitar de consumir tecnoloxía. Non é evitar evitar consumir plásticos. Eso non sei que ten que ver ca tecnoloxía. Pero que ti non te das conta da cantidade de plásticos que estamos utilizando a diario. Encontrámoslos en todas partes. Non se pode investigar para buscar alternativas ao plástico. Ah, no. Para buscar alternativas ao petróleo. Ah, no. Porque eso non lles interesa esas grandes compañías capitalistas que o teñen todo aí bien montado e que o goberno seguramente tamén está detrás. Porque, claro, o avance tecnolóxico, que o sepa, deberíase buscar alternativas ao petróleo, ao plástico, a todos esos grandes contaminantes. E xa se buscan alternativas, o que pasa é que, por exemplo, as placas solares pues, non son viables nun coche, un coche eléctrico non é viable porque ti podes ir con ela a un lugar, pero mellor despois non volves. Ese é o problema. Pero que ramas alternativas podemos obter? Pois, pues, por exemplo, biodiesel. Biodiesel é unha rama alternativa perfecta, non? E que, de feito, se está empezando a introducir. E por que non os coches eléctricos? Porque os coches, eléctricos gastan menos, están, a ver. Pero Diego, repito, che, estás investigando neles. Lógicamente, hoxe en día, pois, oiches. O mellor chegache coa gasolina chea, chegache de aquí a Coruña e de Coruña a Lugo, e vas que ardes. Pero, lógicamente, andas investigando neles e cada vez durará máis a batería chea e todo, carai. Pero te digo, esa electricidade do coche eléctrico. E non seguir utilizando, investigar motores de esos de derivados do petróleo e todo iso. O biodiesel non forma parte do petróleo, simplemente. Non, o biodiesel non. Bueno, pois pues entón, é unha alternativa completamente ecolóxica e que está ao alcance e ao nivel do petróleo. O problema da electricidade é que non se recorres 50 km con sorte. Entón ti se vas a un lugar e despois non das volto, pois tampouco é viable. Hai coches eléctricos en circulación, por se non te deches conta. Sí, pero urbanos, pola cidade. Pa andar pola cidade anda calquera. Hoxe en día, por se non te deches conta, ti podes ir nun coche eléctrico de Lugo a volver e non te dá problemas. Para ir a Lugo e volver, non. Ah, no. Non, infórmate un pouco, Diego, porque son che moitos kilómetros para un coche informado. Eléctrico. Eso estou informado, estou suficientemente informado como que fun un coche eléctrico a Lugo e volver. Así que, se fun e non se acabou a batería, neste asiento, por algo será. Bueno, eso, tampouco estou moi seguro eu de que deras feito eso. Os coches eléctricos ahora mismo utilizanse para andar por las cidades e para andar por términos urbanos. A ver, negasme o que vin eu, literalmente, a ver, que eso xa non ten sentido, carai. Bueno, eu tampouco teño a certeza de que viras iso No. Con certeza, Faiseme moi difícil creíble que un coche eléctrico chegara a Lugo e despois volver. É un traxecto realmente largo para a electricidade. Bueno. Por eso digo que a mellor alternativa que podemos ter agora mesmo pois é o biodiesel, porque o CO2 que ten o biodiesel está dentro do ciclo do CO2 e polo tanto non aumenta os niveis de CO2 na atmósfera como fai o petróleo. Por lo tanto, creo que é a mellor alternativa, bueno, que podemos ter. Sacas o biodiesel tamén. Bueno, vamos a cambiar de tema que nos estamos desviando. Mañá o Día das Letras Galegas. Efectivamente. O noso gran idioma galego. E vou a ler agora, a ver se do lido que a pouca luz que temos. E vou a ler agora un gran texto no que Xosé María Díaz Castro explica o que é para ela a poesía. Claro, que a poesía pode significar para cada persoa, pode significar unha cosa distinta, pero neste caso estou moi de acordo con isto. Creo que a poesía é unha actividade puramente artística que constitúe a forma máis perfecta de expresión dos seres humanos e das súas relacións. Isto implica sempre beleza e emoción estética. Estes dous conceptos son esenciais. Podo afirmar que a poesía marcou a miña vida como forma máis viva e fermosa de expresión, como afirmación entusiasta e, se me é lícito dicilo, como vocación. Ler poesía é para min un gozo insuperable. Este gran texto que, por certo, se non lle importa a Díaz Castro, poño na miña voz, porque realmente tamén sinto eso cando fago poesía, a min encanta a poesía. E para min Díaz Castro, ese gran autor do 36, que ese gran autor da xeración do 36, que foi un dos grandes, que ás veces deixase de lado, non? Porque ti dices xeración do 36 e pensas así noutro autor, que por certo xa é moi conocido, pero que hoxe, isto por non acordarme os nomes, pensas noutro autor así tan conocido, pero que sempre se deixa en segundo plano. E a verdade é que ten un só libro, pero foi un gran autor, un dos grandes. Bueno, en referencia ao texto este da poesía, realmente, estou de acordo, non? A poesía realmente pode marcar un momento increíble, non? E, de feito, é moi difícil facela. Eu recoñezo, eu non daría feito unha calidade poética... Non é tan difícil facer poesía. Bueno, para min sí. Eu recoñezo... É relativo. A ver... Eu para min, por exemplo, seguimos pero... a narración, a min encanta a narración e libros narrativos, pero, por exemplo, seguimos a poesía, pois, cóstame un pouco máis, debo de recoñecelo. Pero realmente estou de acordo, non? A beleza que se pode crear con ela é inmensa. Non é, a ver, non é tan difícil. A ver, se estás inspirado, as letras veñense solas. Non, xa nin tens que pensar, as letras veñense solas. O caso é buscar a inspiración, que é moi difícil, por certo. Bueno, a inspiración podela encontrar en calquer lado. Non é fácil, digo, xa por esperar. Pero ese outro día un amigo que me dixo: Diego, axúdame a facer un poema para certa persoa. E dixenlle dos versos iniciales, despois de algún tal vez de inspiración, e fixe un poema que me quedé impresionado. Calquera pode facer poesía, animan todos a facer poesía. É que se anime a facela. A ver, os primeiros textos, pois seguramente sabenche moi repetitivos, de poca calidade, pero co paso do tempo, se adquires máis influencias, lees un pouco a Rafael Alberti, Lorca, Becker, Garcilaso, e todos esos grandes, Rosalía, Castelao, se olvidábamos dos grandes galegos. Pois se vas acollendo máis influencia, ese acto resulta máis fácil, falo de máis calidade. Pero claro, se non traballas unha cousa, nunca che vai salir ben, e se non intentas menos. Decíame unha amiga miña, díxeme, eu non vou facer poesía porque sabe fatal, ademais sabe poemas cortos. A ver, un poema, como dicen antes, non se mide pola súa extensión, mide pola súa calidade. Ao mellor, mira Becker, que escribiu un libro de poemas, ou Díaz Castro, que soltan un poemario. E son uns dos grandes. Non ten que ver. Pode facer poesía grandiosa con dúas estrofas. Pois claro, tamén podemos ir a Lorca, pero Lorca xa ten uns cantos libros, a pesar de morrer no 36. Bueno, efectivamente, non se mide pola extensión, senón pola calidade. O importante de todo, ao fin e ao cabo, é o contido e o que se expresa, non? Eu xa digo, eu son máis de narrativa, o recoñezo, pero recoñezo tamén que a poesía, pois, bueno, ocupa unha gran elaboración e que ao fin e ao cabo é difícil facela e por eso recoñezo o mérito que ten e eso. E, bueno, falando xa un pouco máis da vida de Xosé María, que nos podes contar, Diego? A ver, onde naceu así un pouco? Pois Xosé María, Díaz Castro, este can autor, naceu nunha aldea de Guiteriz chamada Vilares. Espera. Non sei se... Sí, verdad? Sí. Vilares. Non sei, Vilares, non sei se Vilares, me vai ben. Espera. A ver que saco a chuleta. Vilares. No. O 19 de febreiro de 1914... E morre en Lugo aos 76 anos o 2 de outubro de 1990. Bueno, era algo novo. Este ano, pois, a Real Academia Galega dedícalle o Día das Letras Galegas en petición, por suposto, como non, do Instituto de Guitiriz, xa que era da lá. O Instituto de Guitiriz leva o nome del, se non me equivoco, levo o nome Instituto Díaz Castro. E fixe un vídeo impresionante para e mandoulle a Real Academia Galega para que Díaz Castro tivese o recoñecemento que merece. E por suposto vai notar mañá. Aquí en Melide mañá non hai ningún acto, pero temos bueno, outras moitas localidades de Galicia nas que hai moitos actos e se homenaxea esta grande figura. Bueno, en relación a vida deste autor, temos que dicir que foi dunha familia labrega, unha de tantas que había naquela época, e que, bueno, traballou nas tareas agrícolas, igual que calquera da súa época, non? E despois, para estudar, bueno, pois, como facían moitos, non había uns recursos económicos así accesibles a todos, non? Non había nin becas nin cousas así, non? Entón, a única forma era entrando no seminario, e de feito foi así como entrou gratuitamente e empezou a cursar uns estudos, non é así, Diego? Pois claro, moitos o que facían era entrar no seminario e despois... Ahora da verdade... En un momento de ordenarse... Ui, no, adiós! Efectivamente, escapábase listo. Pero a universidade, seminario, deulle moitísimas oportunidades. Coñeceu a Alquilino Iglesias Alvariño, a Noriega e a moitos máis. Estou non haciendo memoria porque isto non teño apuntado. E aí tivo moitísimas influencias. Aí escribiu dous poemarios, Follas Verdes e Follas do Ar, se non me equivoco. Non chegou a publicalos. O único poemario que publicou foi Nimbos. Pero estás a recuperar, por suposto, estás a intentar publicar, intentar recuperar o máximo de poemas posibles para publicar esos dos poemarios. Bueno, efectivamente, despois de sair do seminario, entrou a estudar filosofía na Universidade de Salamanca, Filosofía e Letras. E despois disso, pois bueno, hai que resaltar que lle encantaban os idiomas, porque falaba 14 idiomas, nin máis nin menos, que xa é dicir. Aparte dos dous idiomas mellores do mundo, los máis grandiosos de los máis grandiosos, por suposto, galego e castelán, falaba outros 12, que se manda truco vender 12 idiomas estranxeiros, inglés, francés, árabe, non sei que máis, pero... E, de feito, estivo traballando no Ministerio de Gobernación de Traductor, precisamente grazas a ter este dominio dos idiomas estranxeiros. Realmente algo impresionante, porque, mira, que para estudiar idiomas, a min, polo menos, eu recoñezo que son de ciencias. E os de ciencias, pues bueno, os idiomas non é que seña cousa que máis nos, bueno, que máis nos vai, non? Vai nos máis física, esto, química, matemáticas, esto, todo isto. Mira, son de ciencias tecnolásicas, encantan as ciencias tecnolásicas, pero estou totalmente en contra desa división de ciencias e letras. A min encantan os idiomas, estou estudando inglés e a vez francés, e espero no futuro ter un dominio desas dúas linguas, e espero aprender tamén italiano, que tamén me gusta moito, e espero aprender máis linguas, a min encantan máis linguas. E son de ciencias, cuidado, un descubrimento, non é... Por que? Un de ciencias non pode aprender idiomas, non ten sentido. A min esa división parece inútil. Bueno, a min esa división, bueno, eu recoñezo que eu os idiomas non é o meu máis forte, non? A min con inglés xa me chega, né? E bueno, e eso que me defendo bastante ben en inglés. Bueno, pero, tampouco te alabes. Bueno, non me alabo, pero defendémonos bastante ben en inglés. Tampouco te excluyo, Diego. En fin, pero bueno, despois francés e italiano xa non aspiro a tanto, ¿eh? Sinceramente, eu con inglés xa me dou por conforme. Pero é algo realmente impresionante, non? O dos 14 idiomas é algo a resaltar e que, de feito, cando me enterei del, me chocou en demasía. E agora, cerre, por favor, ese panfleto que montem vostede aí e dígame un dato que espero que sepas. Cando bueno, se fixo... que sepas... Cala, cando se fixo por primeira vez o Día das Letras Galegas, é dedicado a quen? Bueno, o primeiro Día das Letras Galegas foi dedicado a Rosalía de Castro en conmemoración dos 100 anos de Cantares Gallegos, se mal non recordo, que o 17 de maio, cando se publicou, e o ano, pois, 63, pode tres, ser? 63, sí. Ves como me acordaba? Publicou en 1963 e o primeiro Día da Letra foi no 1963. Por suposto, despois dela, viñeron grandes autores... bueno, pois... Pois xa... que temos este día mañán de Letras Galegas, non, que nos cadra a sábado, pois que imos ao instituto, lógicamente preferiríamos que nos cadrara a semana, porque así teríamos un día festivo, tamén vou ser sincero, como a todos, non? Lógicamente, pero bueno, que é un día dedicado, pois, ao idioma galego, á cultura galega, e todo isto, non? Espero que este especial de Letras Galegas, pues bueno, que resolva algunhas das dúdas das que te podía bueno. ter os nosos ointes sobre o noso idioma, bueno, sobre este autor ao que se dedican mañá. E agora, para rematar o programa, vai nos finalizar Diego así cunha das súas creacións poéticas, ¿verdade, Diego? Sí, verdad. Antes estaba así un poquinho inspirado de cosas que se me pasaron pola cabeza. A ver, como se cheveu a inspiración para este poema? Como se cheveu a inspiración para este poema? La verdad que me veo sola. Mira. Non estaba nin escoitando música nin nada. Pero para ti, cal foi a maior inspiración pa un poema? Música, por suposto, punk rock, Green Day, Offspring, esos. Guau, é algo chocante, porque eso é unha música bastante forte, verdade? Para compoñer así un poema así un pouco máis liviano. Bueno, vamos, saco poema. Ti que soñas con nós, ti que estás presente nesta sociedade, ti que nos ajudas a escapar da verdade, non deixes que apaguen a tua voz. Que bonita que és nosa lingua, e que pouco te queren algúns, coas fermosas palabras que temos, e que pouco te están a respetar. As verbas dos nosos ancestros, que tanto loitaron por defendelas. Sigue adiante, día a día, sigue evolucionando, como moitos quererían. Emigaches a bastantes, que coas túas verbas se ogaban, non fagas males, se acollas que te amaban. Xa fai moito que erguiches nesta terra, ainda fai pouco que te volveron querer nela. Eu sinto-me orgulloso de falar dúas linguas, do que non se dan conta moitos, e de que iso é riqueza para o noso povo. Só é unha cousa máis que nos diferenza, pero se non te conservamos, pronto nada nos diferenzará. Responder cunha pregunta, ese famoso malo será, dicir que o tempo boísimo estará, aunque xa sepamos como vai estar, son cousas que te fan especial. Cada ano son as dun dos teus domadores, este ano a Díaz Castro e a alegría do seu son. Mariñeiros que te pescaron, labradores que te lebraron, pobres que te conservaron. Ven conosco, érguete loita, verbaliza o noso. Dende Rosalía, vas en aumento, se eleva 50 días, vamos polo 51. Bueno, pois xa, adeus a todos. Grazas por aguantarnos un día máis. Espero que vos gustase o meu poema. Bueno, despedímonos aquí como sempre a volta e media. Nesta ocasión solamente con Diego e máis con eu. Perdemos a un colaborador despois do da sí, terrible bueno, bronca do outro a día. Ver, por algo será, estou esperando a que pidas disculpas. Eu non vou pedir disculpas por defender a miña opinión. Si, sí, verdade, ainda que non respetas aos demais, algúns teñen un ego. Eu respeto a todo o bueno, mundo por igual, acabamos ya. Pero bueno, a mí non habría me gustado que estivera aquí, ao fin e ao cabo. Pero bueno, despedímonos e hasta o vindeiro volta e media. A ver a que lle tocará ese día. Tes algo pensado, Diego, para falar o seguinte día? Só sei que un día que ainda non sei cal, faremos un programa especial de transplantes, vale? Efectivamente, porque é un tema moi interesante e que realmente é moi importante concienciar a xente de que os transplantes son moi importantes. De feito, tivemos charlas sobre a concienciación disto e a verdade son moi interesantes. Bueno, xa me están dicindo aquí que corte xa, así que despedímonos hasta o seguinte volta e media.